Імёны гародні. Вітаю слухачоў радыё Рацыя. У этэры праграма «Імёны гародні» і адзін з яе аўтараў Уладзімір Хельмановіч. Гісторыю беларускага руху ў гародні можна перыядызаваць па-рознаму. Прыкладам, даваенны час лёгка падзяліць на два перыяды, калі мясцовыя беларускія дзеячы ўпарта сварыліся паміж сабой, вінавацячы адзін аднаго ў здрадзе, і калі сапраўдныя здраднікі, агенты розных выведак і спецслужбаў пацягнуліся да сваіх працадаўцаў па ўзнагароду, складаючы заявы з дакладным пералікам уласных заслугаў. З падобных постацяў магчыма стварыць асобную галерэю, адно з першых месцаў якой, напэўна, будзе займаць Янка Шурпа, асоба дастаткова ведамая ў міжваеннай гародні, чый зварот на атрыманне ад польскай дзяржавы ўзнагароды за адданую працу аднаму з аўтараў гэтага нарыса удалося адшукаць у вайсковым архіве ў Рэмбертаве. Янка Шурпа прыналежыў да таго пакалення, якое з'явілася на свет у адно з самамірных для расейскай імперыі апошняе дзесяцігоддзе 19-га стагоддзя, якому прыйшлося сталець ўжо ў час бясконцых рэвалюцый і войнаў. Нарадзіўся ён 15 верасня 1891 году у вёсцы Саволіўка каля Гародні у каталіцкай сям'і. Да слова, з гэтай вёскі Саволіўка паходзіць і іншы цікавы чалавек з аналагічным прозвішчам. З Уладзімірам Шурпам, аднаму з аўтараў гэтага нарысу, давялося папрацаваць на гарадзенскім тэлерадыёаб'яднанні. Уладзімір Шурпа быў сціплым, абаяльным чалавекам, які пісаў беларускія вершы і пайшоў з гэтага свету заўчасна, у веку 59 гадоў. Але вернемся да нашага героя, ці антыгероя. Маючы за плячыма 4 аддзелы вясковай народнай школы, у 1906 годзе Янка Шурпа паступае ў гарадзенскае пушкінскае вучылішча. Правучыўшыся ў ім 3 гады, з'язджае ў Пецярбург, дзе працягвае навучанне ўжо ў мясцовым тэхнікуме. За гады першай сусветнай вайны Шурпа, згодна ўласнай біяграфіі, здолеў зрабіць бліскучую кар'еру, прайшоўшы шлях ад прапаршчыка Свеябогскага фартавога міннага батальёну да дырэктара аднаго з аддзелаў Міністэрства пошты і тэлеграфа ўжо пры часовым урадзе. Аднак бальшавіцкі пераварот прымусіў яго пакінуць утульную пасаду і ратавацца ўцёкамі ў гародню, якая заставалася пад нямецкай акупацыяй. Тут, здаецца, упершыню Янка Шурпа знаёміцца з беларускім рухам, ды нават уступае ў беларускі полк, як сам пазней сцвярджаў па загадзе польскага вайсковага другога аддзелу, больш ведома як дэфензіва. Вясной 1919 году ён ужо настаўнік у гарадзенскай беларускай школе, ды сябра цэнтральнага беларускага настаўніцкага саюзу гарадзеншчыны. У 1919 годзе прызначаецца ў склад беларускай вайсковай камісіі, дзе адначасна працягваў выконваць ролю агента. Вярбовачны афіцэр БВК чарговы раз прыехаў у гародню 12 кастрычніка 1920 году разам з дэлегацыяй вайсковай камісіі. Браў удзел у тэатральнай пастаноўцы гарадзенскай грамады беларускай моладзі. Пазней быў камандзірам вучэбнай роты ў дарагускім лагеры на Холмшчыне для інтэрнаваных слуцкіх паўстанцаў. Наступныя амаль 10 год Шурпа правёў у гародні, удала сумяшчаючы працу ў розных беларускіх грамадска-палітычных установах са службай у дэфензіве. Быў сакратаром арганізацыі беларускіх беспартыйных актывістаў, адным з арганізатараў беларускага з'езду прадстаўнікоў ад вёсак гарадзенскага павету. Тады ж, паводле рэкламы ў газеце «Беларускі шлях», трымаў у гародні спулку па продажы вуглю. Сам ён пра сябе пісаў гэтак: «Ад 1922 па 1928 гады і надалей працягваў працу палітычную на крэсах у бок умацавання польскай дзяржаўнасці сярод беларускага насельніцтва і барацьбы супраць пашырэння ўплываў КПЗБ. Працуючы ў гэткім кірунку, я прычыніўся ў значнай ступені да знішчэння гэткіх антыдзяржаўных арганізацый, як беларуская грамада, таварыства асветы і гэтак далей, банды чорта і іншых, ліквідацыі антыдзяржаўных беларускіх паслоў Барана, Якавюка, Тарашкевіча, Валошына і затрымання шпіёнаў Фёдарова, Якімовіча і іншых. У кастрычніку 1924 году Шурпа звярнуўся да польскіх уладаў з мемарыялам у беларускай справе, у якім абгрунтоўваў неабходнасць стварэння беларускай паланафільскай арганізацыі. Тады ж ён узначаліў гарадзенскі беларускі прытулак, які вельмі хутка прывёў да поўнага заняпаду. Нават быў абвінавачаны ў растраце 448 злотых з грошай прытулку. Як ведама пісала газета «Беларуская Ніва» ў артыкуле «З жыцця горадні», Янка Шурпа развёў тут такую калатню, што на нават дэфензіва не ведала, хто правы, хто вінаваты. Слухала, відаць, слухала ды махнула на ўсё рукой. Прычына ўсяму тая, што гэты шурпа моцна сам закруціўся ў прытулку, ды іншы, калі не ўкруціў, дык апінію ім папсаваў. Каб самому вылезці з бяды, скампраметаваўшы сябе гэткім чынам, летам 1926 году Янка Шурпа, які паводле газеты «Народная справа» так доўга тэрарызаваў беларускі рух у гарадзенскім павеце, пачаў займацца адвакацкай практыкай у Скідзельскай гміне. Аднак нават і зараз Шурпа быў карысным для ўлады, і да ягоных паслугаў зварочваліся напярэдадні амаль кожнай значнай палітычнай падзеі. У 1927 годзе ён адзін з кіраўнікоў паланафільскай партыі таварыства «Єднасць у Гародні», арганізатар прапагандысцкай акцыі падчас выбараў у Сейм у 1928-1930 ды 1936 годах. Браў удзел у выбарах у гарадзенскую гарадскую раду. Ажно да сярэдзіны 1930-х Шурпа працаваў у гарадскім управленні, адкуль па незразумелых прычынах пазней быў змушаны сысці. Свой зварот у камітэт па прызначэнні ўзнагарод у 1937 годзе Янка Шурпа сканчаў наступнымі словамі. «Сваю маладосць я шчыра прысвяціў працы на карысць радзіме Польшы. Я працаваў з небяспекаю для ўласнага жыцця, аднак да канца застаючыся на варце польскасці на крэсах. У сваю працу я ўклаў усё – кар'еру, дабрабыт і здароўе». Хоць далейшы лёс героя нашай сённяшняй перадачы няведамы, гісторыя здрады заўсёды выклікае цікавасць, перш за ўсё сваёй лагічнай развязкаю. У нашым разе яна ўмясцілася ўсяго ў два словы – рэзалюцыя на бланку аб прызначэнні пенсіі. Гэта словы на штампе «брак подстав». На гэтым сёння ўсё. Гэта была перадача «Імёны Гародні», якую падрыхтавалі Андрэй Чарнякевіч і Уладзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у Этэры! «Імёны Гародні».